punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Grateful man. Now I'm flashbacking down from train. Leave right there, stop and laugh. You don't want to waste your time putting words into my mouth. But try to forget this place where the walls begin to hear. Every picture start to bleed. Wish you were here where conversations never end and perfect skies start to breathe again. Terence Hill to na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku 4 minuty po godzinie 4, to my sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Andrzej Smolik i Kev Fox. Fire. paradise a thousand years ago. We made mistakes a thousand times before. Andrzej Smolik i Kev Fox dziś wielokrotnie w naszej piosence dnia. Queen of Hearts. Mam nadzieję, że Państwo będą także łaskawi dla tego nagrania, jeśli chodzi o listę przebojów trójki. Choć świeżo jesteśmy po kolejnym, należałoby powiedzieć ostatnim, jak dotychczas 1837 notowaniu listy przebojów trójki, to już zachęcamy na tego tygodniowe. No tak się czasem układa, że w jednym tygodniu dwa notowania listy. Zachęcamy niezmiennie, przypominając jednocześnie, że piosenka dnia ląduje automatycznie w zestawie do głosowania. A ponownie z piosenką dnia spotkamy się między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Drzwiami my ciskamy w siebie słowami, półgłówkami przezywamy się za nic. Świat obwiniamy cały, że się cholernie tak czujemy sami. A jeśli to ja zlepić mam ten świat, wystarczą mi dwie ręce. A jeśli to my, ty do środka wpuść, nie trzeba nam nic więcej. A jeśli to zlepić mam ten świat, wystarczą mi dwie ręce. A jeśli to my, ty do środka wpuść mnie. Porozmawiam z nią jutro, to będzie trwać krótko. Zgubiłeś gdzieś tę myśl. Teraz przekładasz z dnia na dzień, jak śliwka w czekoladzie. Na razie toniesz w tym i pod warstwą cukru tam ukrywasz ból swój. Otwórz serce, łagodnie połóż na dłoni. Jest taka siła, której nie da się poskromić. Miłość zabierze samotność. Miłość, ona zabierze strach. Miłość zabierze samotność. Jeśli to my, ty do środka wpuść, nie trzeba nam nic więcej.

jakie wywiesimy flagi. Nad każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, i czy w ogóle będzie świat. Kiedy pójdziemy, Nadzy na mróz, happy set. Tak, tak, państwo także i to akcentują, że miejmy nadzieję, że pan synoptyk będzie dzisiaj łaskawy. Do prognoz pogody zajrzymy już za niecałe 10 minut, no a teraz już rozpoczynamy nowy dzień i nowy tydzień, wtorek. Abym się tylko nie wykopytnął, nie powiedział, że to poniedziałek, choć gdyby tak się zdarzyło, proszę wybaczyć, pewnie wiele osób będzie miało takie poczucie, jak już po świętach do roboty, to i właśnie poniedziałek. A więc wtorek dziś przed nami, 18 kwietnia, 108 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 5:30, zajdzie po 19:30, a dzień potrwa ponad 14 godzin. Dziś imieniny Alicji, Apoloniusza, Bogusława i Flawiusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Everybody, everybody, everybody. celebrate my sweet 16. Julia Marcela na Budziku, 25 minut po godzinie 4. No i to czas, kiedy przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1025 roku miała miejsce koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. 230 lat temu rodził się Michał Schubert, botanik, założyciel ogrodu botanicznego w Warszawie. W 1819 roku zmarł Franciszek Skarbek-Malczewski, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego. Przypomnijmy, że sakrę biskupią otrzymał w 1815 roku, 3 lata później został arcybiskupem warszawskim. 91 lat temu Polskie Radio rozpoczęło nadawanie regularnych audycji rozgłośni przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Program zainał Inaugurowano wykonaniem poloneza Azdur Fryderyka Chopina przez orkiestrę pod dyrekcją Jana Dworakowskiego. Audycje trwały wówczas 6 godzin dziennie od 17 do 23. No a dodajmy, że pod koniec 1926 roku Warszawa miała ponad 33 tysiące abonentów. Tego samego dnia, także 91 lat temu, zmarł Jan Szczepanik, nauczyciel ludowy, technik, samouk, wynalazca. Przypomnijmy, że opracował nową metodę tkania materiałów wzorzystych. Skonstruował urządzenie do przesyłania obrazów na odległość, a był to rok 1897, kamerę fotograficzną i rzutnik do zdjęć. Rok 1898, także film dźwiękowy w 1914 i film barwny, małoobrazkowy, wykorzystywany później przez firmę Kodak. Jan Szczepanik zmarł w 1926 roku. 83 lata temu, w 1934 roku, w Warszawie utworzono Instytut imienia Fryderyka Chopina. Instytucja ta w 1950 roku została przekształcona w Towarzystwo imienia sławnego kompozytora. No i jeszcze jedna data. 78 lat temu urodził się Maciej Szumowski, dziennikarz, reportażysta, dokumentalista, autor ponad 100 filmów dokumentalnych z cyklu Polska zza siódmej miedzy. Był także działaczem Solidarności. W latach 80. redaktorem naczelnym Gazety Krakowskiej. Zmarł w roku 2004. To wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także historii muzyki już za niecałą godzinę. No, za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Ty nie lubiłaś, gdy znajdował cię mój list. Zaczynasz chwytać, czym mój list potrafi być. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. Twój znak. ma obrony własnej próg. Przekraczasz tyle lat, zwichniętych widok form, utraty pełno w nich. Najprostszy ludzki gest, samotność w pełni sił. Nareszcie wchodzisz tu, przy biurku siadasz. Po raz pierwszy i nie po raz ostatni dzisiaj na pewno w nocy pani Renata Przemyk. Nasza ulubiona, 4:44, już za kilka chwil, za moment także rozgrzewka. Państwa, myślę, takich bardziej muzycznych na pewno szarych komórek, ale wcześniej, no właśnie, trzymajmy się tego, o czym pan Jarek wcześniej informował. Miejmy nadzieję, że pan synoptyk będzie łaskawy. No to sprawdźmy prognozę pogody o 4:30. No, gdyby tak łaskawie spojrzeć na dzisiejszą prognozę pana synoptyka, należy powiedzieć, no, że rzeczywiście takie tu jesienno-zimowe klimaty, bo napływać będzie chłodne, arktyczne powietrze. Z samego rana jeszcze na południe nieco cieplejsza, co prawda, masa powietrza polarno-morska, ale jednak chłodno z samego rana, miejscami z przymrozkami. Do tego pochmurno, deszczowo, możliwe przejaśnienia, zwłaszcza na północy kraju, no ale w większości regionów dziś deszcz i deszcz ze śniegiem, a w rejonach górskich sam śnieg, w Karpatach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 10 cm. No, kwiecień, plecień. Wiatr umiarkowany na północy oraz w zachodniej połowie kraju dość silny i porywisty, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie bez większych zmian się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Temperatura wyrównana na krańcach południowych od 4 stopni, na krańcach północnych 6, a najwyższa temperatura w centrum oraz na Podkarpaciu do stopni plus 8. Zanim cała tym przesiąkniesz, palę przy oknie tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas, nie wytłumaczył nam nigdy jej nikt. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś, nasz mały pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie, w tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem, z wysokości

siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień. Do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Nowy budzik. Thank you. O, właśnie, o coś takiego. Mianownik wspólny łączący to coś w stylu życia według zasady Carpe Diem. To od pana Piotra. Trzy piosenki łączy słowo dziś albo dzień. To od pana Krzysztofa z Wrocławia, gdzie dwójka z plusem i nie pada. A może deszcz? A może święta, święta i po świętach? No, wydawać mi się mogło, że to sakramentalne stwierdzenie nie padnie, ale dziś padło między innymi od pana Jacka z korespondencji porannej. Pięknie dziękuję. Prawidłowe odpowiedzi dziś jako pierwszy bezkonkurencyjny, choć konkurencja rośnie w siłę, panie Maćku. Tak, tak, łącznikiem jest dziś i to łącznikiem. Tak jest pan Maciek z Warszawy jako pierwszy odpowiedział prawidłowo, choć i pani Beata też o tym, że wspólnym mianownikiem jest dziś właśnie tym łącznikiem literka i. Z zapłakanego Nowego Sącza. Pozdrawiam pani Beata. Pięknie dziękuję państwu. Oczywiście uzupełniając i podpowiadając tym, którzy nie brali udziału albo nie mieli odwagi, może zabrakło czasu. Miłosz i Nosowska, Tramwaje i Gwiazdy. To propozycja z listy przebojów trójki. Tu przy tej okazji również gorąco zachęcamy po pierwsze do słuchania, po drugie do tego, by oddać swoje głosy. No, w tym akurat tygodniu czasu mniej. A Tramwaje i Gwiazdy z miejsca 29 na 27. To po pierwszej nutce Jan Bo, Kawa i Dym. I właśnie Dym to również z listy przebojów z poczekalni, niezmiennie zachęcając państwa właśnie także i do oddania głosu na to właśnie nagranie. Polecamy państwu serdecznie. No a, przepraszam, to ze szczęśliwej trzynastki, nie z poczekalni, z 52 miejsca. Jan Bo i Kawa i Dym to na drugą nutkę, a po trzecim dźwięku dziś to przed chwileczką Indiosz, Brawosz i oczywiście Regałki, Miecz i Kij. Łącznik i brawa dla wszystkich państwa, którzy odpowiedzieli prawidłowo i pani Beata i pan Maciek, ale pozostali z państwa także fantastycznie próbowali. No, trzymamy się tej zasady, wszystkie odpowiedzi odpowiedziami prawidłowymi i doceniamy również to, wyróżniając tenże wysiłek muzyczny i intelektualny. 14 minut pozostało do godziny 5. To już za chwileczkę, za momencik wieści zagraniczne, ale wcześniej krajowe. To już za chwilkę wcześniej Daniel Blum i Tomek Makowiecki. Come on, life, come on, fake her. And it's time to take her. Don't look back, cause it's over. Come on, life, for that's over. I head to this smile. I head to this smile. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnały m.in. od pana Karola. Pan Karol, licealista, jest z nami. Bardzo się cieszymy. Pani Beata Nieta z Albatrosa. Pytanie krótkie i treściwe. Czemu święta są takie krótkie? No właśnie, pan Tadeusz z Wałbrzucha liczy w Fahrenheitach. Dziś pełne zachmurzenie i 34 stopnie powyżej. Na dzień dobry także pani Kasia ze wsi Mazurskiej informuje, że święta byli no właśnie i się skończyli. Pięknie było w niedzielę, rano padał śnieg, ale zając prezentami znalazł drogę. Chyba był na nartach. Poniedziałek rano był mróz, minus 3, ale dyngus się odbył. Było dużo, dużo wody, dużo śmiechu, nikt nie zamarzł. Miłego wtorku poniedziałku, pani Kasia Wiejska, korespondentka, czyli w skrócie KWK z samego rana. Pięknie dziękujemy. Pan Adam jest z nami, z małżonką. Tradycyjnie tańczymy przy budzikowej muzyce i pytamy, czy bęben do rytmu też i będzie. A i gitarki, i wydzieruchy już przygotowane po godzinie 5:00, myślę, na rozgrzewkę w nowym tygodniu. Już chciałem powiedzieć w poniedziałek, od wtorku. No, no właśnie. Będą. Stacja Sztum otwarta, jak zwykle, w poprzednim dniu. 4:20 za oknem, ledwo powyżej 0 stopni. Oczywiście gwiazdy pięknie migają. A pan synoptyk mógłby dać tak z 10 kresek na termometrze. Toż takie zimno rower przegrywa z busem. Jak tu dbać o kondycję? Właśnie. Dbamy także o te motywacje, inspirując pozostałych do działania. Przecież nasza trójkowa rozgrzewkowo-biegowa impreza już pod koniec tego tygodnia. Znów w trasie. Pozdrawia z A4 w kierunku Krakowa. To od pana Marcina. Z Wielunia poranny sygnał z trasy, także pan Paweł pozdrawia, kierunek Warszawa na Sielsk, a w Warszawie śnieg, tak jest, rzeczywiście deszczowo, śnieżnie, no może nie aż tak, żeby przerazić i postawić służby na równe nogi, ale rzeczywiście zabieliło, przybieliło. Gorące pozdrowienia z trasy Nowe Miasto Lubawskie Łódź. Meldują się Rafik z Agatą. Mocno ściskamy państwa. Pan Piotr biegowo, tu już nie ma przeproś, nie ma żadnego tam święta, że taryfa ulgowa. Pan Piotr z Radomia, dziś nie z Warszawy, a z Radomia, gdzie za oknem tylko 3 plusy, rozleniwione po świętach, a tu trzeba wykonać kolejne równanie biegowe. Równanie wyższego stopnia, 5 km w tempie 6:20 na kilometr. No i do tego jeszcze interwały 4 razy po 20 sekund w tempie 4:20. No to ciach i wszystkim oczywiście tego życzy pan Piotr. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry z SMS-owych sygnałów także od pana Jacka. Z drogi również szerokości życzenia kłaniają się warszawskie Młociny. 4 łapy max wyprowadził pana na spacer, pana Władka. Lekko sypie śnieg. Gorąco pozdrawiamy, też jeśli chodzi o narty, tam biegówki. Na razie jeszcze spokojnie, spokojnie. Z trasy do pracy dla wszystkich budowlańców pędzących do Jarocina takie ciepłe słowo w ten zimny poniedziałko-wtorek ma pan Piotr ze Żnina. No to pojawiły się te właśnie rozgrzewające pozdrowienia dla wszystkich ludzi. Dobrej roboty. Pan Robert z Polic Zachodniopomorskie, też stały budzikowy słuchacz i trójkowy, z szacunkiem w ten chłodny, pochmurny, wietrzny dzień. No jeszcze busiarz, jak się podpisuje, pan Jarosław, mocno ściska wszystkich obudzonych z trasy Tychy, Białystok. A w Warszawce lekki śnieg, zobaczymy co dalej na północ. Będzie dalej nas informował pan Jarek, podkreślając, by pan synoptyk był dziś łaskawy. Czy pan synoptyk słyszał? Kiwa głową, że nie. Za 7:05. Sprawia, że żo mnie niepokoje. patrzę i słucham, jak kąta chłony. Tańczę, chcę z tobą tango, szalone chcę. Tańczę, chcę z tobą tango, szalone chcę. A ty czego chcesz? Rozgrzewka? Czy to już? No jeszcze przed godziną piątą, ale oczywiście także i honorujemy tych wszystkich, którzy na przykład tak jak pan Adam tańczą z małżonką o poranku. Można? Można. W poniedziałek. Tfu, we wtorek właśnie jeszcze przed piątą. Pierwsza nocka po świętach prawie zaliczona, informuje pan Sebastian na zewnątrz. Dziwne rzeczy się dzieją w Danii. Wczoraj na przemian grad ze śniegiem i tak od wieczora i tak do wieczora poranek rześki plus dwa, ale odczuwalna minus trzy i pełne zachmurzenie. No to chyba już jeśli chodzi o duńskiego pana synoptyka, gorzej być nie może. We wiosnę, tylko czekać na słońce i na prawdziwą wiosnę. Fionia Middelfart na nasłuchu i pan Sebastian z przyjaciółmi, ze znajomymi właśnie z roboty. Pięknie dziękujemy. Pan Stefan, nasz budzikowy podróżnik już na szlaku, wszędzie dobrze. Dom musi być jak okręt i dokumentacja fotograficzna. No tak, tak, więc jednak człowiek wraca do bazy, do rodzimego portu. Zza wielkiej wody, poniedziałkowe dla nas już wtorkowe sygnały. Państwo Ewa i pan Piotr z nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy państwa za wielką wodą. No i już, ciach, ciach, i już za 3 minuty piąta. Wyrzuciła mnie i wyszedłem tak jak stałem. Obiecałem sobie, że ostatni raz tak się nabrałem. Trzymała 4 dni, ale ja o wiele krócej. W końcu opisała mi, co się zmieni, kiedy wrócę. Co się zmieni, kiedy wrócę. Co ja wiem sam o sobie. Może ktoś mi to powie, co ja wiem sam o sobie. Pytam cię, co ja wiem o samym sobie. Może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Gdy przyjaciel zdradził mnie, nigdy więcej przysięgałem. Gdy już było źle, wtedy rękę mu podałem. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łoda.